Hakkı Yılmaz Hoca diye bilinir ismide genelde. Ama ben daha çok abi diye hitap ediyorum. Çünkü Hakkı Yılmaz abimiz hocalıktan ziyade bir İslam düşünürdü. İslami bilimlere vakıf bir İslam düşünürdü. Kur'an'a vakıftır. Kur'an'ı yorumlamaya vakıftır. Efendim ilmi kelamı biliyor. Ondan dolayı kendisine her zaman saygınlığım olmuştur. Kendisini çok seviyorum. Hoca demeyi hiç kimseye şey yapmıyorum ben, çünkü günümüzde herkes bakıyorum hoca. Namaz kılanlar hoca, sakal bırakanlar hacı. Herkes bir hoca yani. Tutturmuş hoca kelimesi. Halbuki sadece namaz kılmayla hoca olur. Sadece sakal bırakmayla da hacı olur. Ben böyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sizi bekliyoruz hocam. Ben bu ara bir şey hatırlatacağım. Sağ olsun. İfade kullandı. Halil hocam. Kullandığınız bir sözcük vardı. Ben o sözcükle ilgili biraz konuşmak ihtiyacını hissettim. İşte Muhammed Peygamber devrim dinidir dedik. İslam dini bir devrim dinidir. Bu doğrudur. Ama devrimci olan Muhammed değildir. Yani bunun bir altını çizelim. O bu işi iradesiyle yapmadı. Tabiri caizse metozoru yaptı. Tamam. Tamam. Metezuri yaptı. Arkasında devrimci olan Allah var. Hatta ilk görevi verdiği zaman Kalem suresinde bu ifade edilir. Allah'ın üstünde sabret. Sakın sahibi kurt gibi olma. Yani bunu getirecek Yunus peygamber gibi görevden kaçıp gitme. Yunus Peygamber'e görev verildiği zaman, toplumun ıslahı için, toplumda reform için görev verildiği zaman o mübarek değilim, bu işte zor gördü, kaçtı. Yani kaçtı. Hatta şöyle bir şey daha anlatayım ben burada. Bu da dersek bir şeye de demiştim, konuya değin olacağım. Araştırmalarımda sadece bu görevden kaçan, bunalıma düşen, bu görevin ağırlığı karşısında Yunus peygamber değil. Aynı şey Musa peygamberde de var. Aynı şey olay Musa peygamberinde görevden kaçma olayı var. Peygamberimiz de zorlanmamış mı? Hayır, zorlanmamış.